สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการพิเศษเพื่อที่จะเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่3ถึงวันที่6พฤษภาคมในช่วงรายการพิเศษนี้ก็นำเสนอโดยกรมประชาสัมพันธ์ที่ทำการเปลี่ยนแปลงผังรายการผลิตรายการเฉพาะที่จะมาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงของพระราชพิธีนี้รายการธรรมรับรุ่นก็จะได้นำเนื้อหาธรรมะที่มีความเกี่ยวข้องกันกับในเรื่องของพระราชพิธีนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในวันแรกของรายการพิเศษนี้ท่านฟังสิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้ยินเสมอๆในการปกครองแผ่นดินที่บอกว่าปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราก็มักจะยกเรื่องของทศพิธราชธรรมขึ้นมาอยู่เสมอๆว่าทศพิธราชธรรมนั้นมีเรื่องของทานมีเรื่องของความอดทนมีสิ่งต่างๆ10อย่างนี้ไอ้ที่ว่า10อย่างเนี้ยเอามาจากไหนที่ว่าทศพิธราชธรรมเป็นไปโดยธรรมในวันนี้แหละท่านฟังข้าพเจ้าจะได้ให้ฟังเรื่องราวที่มาในนิทานชาดกซึ่งปกติเราก็จะนำมาให้ท่านฟังได้ฟังกันในช่วงของนิทานพรรณนาอยู่แล้วตอนนั้นเมื่อวานนี้ท่านฟังเราได้นำเรื่องของหงทองฝูงหนึ่งที่มีจำนวนถึง 80,000 กว่าตัวมีจ่าฝูงมีหัวหน้าหงที่ชื่อว่าพญาหงทัตรสซึ่งมีพวกเหล่าหมู่มนุษย์มาทำแผนวางกับดักเพื่อที่จะจับพวกหงเหล่านี้มาเป็นของกำนันให้กับมเหสีของพระราชาซึ่งก็ได้มอบหมายหน้าที่นี้ไว้ให้กับนายพรานชื่อเขมกะเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรไล่มาตั้งแต่การจำไปหาหงที่ไหนจนถึงมาคิดที่จะวางกับดักกว่าหงจะมานี่ก็ไม่ใช่แป๊บเดียวมันต้องมีการล่อลวงใช้เวลามาถึงแล้วติดกับดักเนี่ยพอหงติดกับเรียบร้อยแล้วนายพรานนี่ก็บึ้มบึ้มบึ้มก็มาเหมือนไฟบรรลัยกันที่จะจัดการกับหงจับให้ได้แต่ว่าหงนี้ทุกฝั่งก็มีเสนาบดีคือมือขวาเหมือนกันเถอะที่ไม่ยอมละพญาหงนี้แต่มาทำการป้องกันข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือว่ายังจะมีคนพุ่งเข้ามาทำร้ายเราอย่างเงี้ยทุกฝั่งโดยปกติสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอย่างไก่ที่วัดป่าดอนไฮโศกเนี่ยนะถ้ามีคนเดินเข้าไปใกล้มันปกติมันก็จะหนีเลยแต่ถ้ามันมีลูกน้อยอยู่มีสิ่งที่มันหวงอยู่มีสิ่งที่มันรักอยู่เนี่ยสัตว์เดรัจฉานทุกฝั่งที่เป็นแม่เนี่ยนะฆ่าก่อนแล้วค่อยพูดทีหลังเคยจะมาทำร้ายลูกฉันนี่ไม่ได้พอเข้าไปใกล้มันนี่มันก็จะจิกเราเลยดังที่เมื่อก่อนนี้มันจะกลัวเราในขณะจิกมันก็กลัวอยู่นั่นแหละมีความระแวงมีความเคลือบแคลงในบุคคลที่จะเข้ามันเราจะเอาอาหารไปให้มันมันไม่ไว้ใจเราละมันจะตีเราก่อนมันจะจิกเราก่อนลักษณะความที่ไม่ไว้ใจกันลักษณะความที่มีความเคลือบแคลงกันเนี่ยจะทำให้มันไม่ลงกันไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้แต่ว่าสุมุขะหงที่เป็นมือขวาของพระยาหงทัตรสกลับมาในการที่จะช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แน่นอนแหละความไม่ลงใจมีอยู่แต่ว่าพยายามควบคุมจิตให้สงบสติอารมณ์ให้ได้จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของนายพรานจากที่มุ่งร้ายจะมาเอาชีวิตของหงนี้เปลี่ยนจนถึงขนาดว่าแม้แต่ชีวิตของตัวเองเนี่ยก็ยังมอบให้หงทั้งสองนี้ได้จิตใจที่ยิ่งใหญ่ของนายพรานเนี่ยขนาดว่า เอาแก้บ่วงออกรดน้ำใส่ขาขาที่บอกว่าเปิดอยู่เนี่ยเพราะว่าด้วยบ่วงที่มันมีความแน่นหนามากดึงทีแรกนี่ก็หนังหลุดดึงทีที่สองนี่ก็เนื้อฉีกเข้าไปจนถึงกระดูกดึงอีกทีหนึ่งนี่เอ็นก็ไปด้วยเนี่ยจนกระทั่งว่าแค่รดน้ำลงไปด้วยจิตที่มีเมตตาบนขาของพระยาหงทัตรสด้วยความเมตตาท่านฟังสิ่งต่างๆอะไรมันก็ไม่เป็นภัยสิ่งต่างๆอะไรความดีความงามก็ปรากฏขึ้นขาก็หายจากโรคหายจากบาดแผลต่างๆนั้นทันทีหายแล้วทำไมไม่รีบหนีนี่แหละความคิดตรงนี้ของสุมุขหงที่ว่าโอ้ยถ้าหนีไปถ้ากลับไปเนี่ยแม่คุณของนายพรานคนนี้ที่อุตส่าห์จะสละชีวิตก็จะไม่ปรากฏคุณของพระยาหงทัตรสที่เปี่ยมไปด้วยศีลด้วยญาณต่างๆก็ไม่ปรากฏความฉลาดของเราก็ไม่ปรากฏทั้งมเหสีนี่ความปรารถนาก็จะไม่สำเร็จผลเอาละเราจะเข้าเมืองไปพบพระราชานี่เรื่องราวเราดำเนินมาจนถึงจุดนี้ท่านฟังมาจนถึงจุดนี้ไปพบพระราชาแล้วพูดอะไรกันกล่าวอะไรกันทศพิธราชธรรมนี้อยู่จุดนี้แหละเรื่องราวที่จะให้ท่านฟังฟังต่อไปนี้เป็นนิทานชาดกเรื่องของพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่บรรลุธรรมเสวยชาติเป็นพระยาหงชื่อว่าทัตรสเนื้อหานี้มาในเรื่องที่ชื่อว่ามหาหังสชาดกขอเชิญรับฟังตอนที่สองในเรื่องของมหาหังสชาดกสุมุขหงสลับเรื่องราวนั้นแล้วจึงคิดว่าในป่านนี้มิได้เห็นแก่ชีวิตของตนปล่อยเราไปเสียชื่อว่ากระทำกิจอันยากที่คนอื่นจะกระทำได้ถ้าเราจะไปยังภูเขาจิตตกูฏจากที่นี้อนุภาพแห่งบุญบารมีของพระยาหงทัตรสก็จะไม่ปรากฏและมิตรภาพของเราก็จะไม่ปรากฏทั้งบุตรของนายพรานก็จะไม่ได้ยศใหญ่พระราชาก็จะไม่ได้ตั้งอยู่ในศีล5ความปรารถนาของพระเทวีก็จะไม่ถึงที่สุดจึงกล่าวกับนายพรานว่าสหายเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะปล่อยข้าพเจ้าอย่างไม่ได้ท่านต้องแสดงข้าพเจ้าแก่พระราชาแล้วเธอจะทรงกระทำข้าพเจ้าตามความพอใจนายพรานได้สดับคำนั้นแล้วจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าพอใจให้พระราชาทอดพระเนตรเลยขึ้นชื่อว่าพระราชาทั้งหลายเป็นที่น่าเกรงกลัวพึงกระทำท่านให้เป็นหงระบำหรือไม่ก็พึงฆ่าท่านเสียหงสุมุขะจึงกล่าวกับนายพรานว่าท่านนายพรานผู้สหายท่านเป็นผู้ให้ชีวิตท่านอย่าได้คิดถึงข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าได้ทำคนหยาบช้าเช่นท่านให้อ่อนโยนด้วยธรรมกถาฉะนั้นจะทำพระราชาให้เกิดความอ่อนโยนบ้างไม่ได้ด้วยว่าพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดรู้จักวาจาที่เป็นสุภาษิตหรือทุภาษิตท่านจงนำข้าพเจ้าทั้งสองไปยังสำนักของพระราชาโดยเร็วเถิดแต่เมื่อจะนำไปอย่านำไปด้วยการผูกมัดจงยังข้าพเจ้าให้เกาะในกรงดอกไม้นำไปอันหนึ่งเมื่อท่านจะกระทำกรงดอกไม้ท่านจงกระทำกรงของพระยาหงทัตรสให้ใหญ่คาดด้วยดอกบัวสีขาวส่วนของข้าพเจ้าจงกระทำให้เล็กหน่อยคาดด้วยดอกบัวสีแดงแล้วจงพาพระยาหงทัตรสไปข้างหน้าพาข้าพเจ้าไปข้างหลังกระทำให้ต่ำกว่าเล็กน้อยแล้วจงนำไปแสดงแก่พระราชาเถิดนายพรานเมื่อได้ฟังคำของสุมุขหงแล้วจึงคิดว่าสุมุขหงคงจะปรารถนาเฝ้าพระราชาให้ประทานยศใหญ่แก่เราก็เกิดความโสมนัสยินดีเอาเถาวัลย์อ่อนๆมากระทำเป็นกรงคาดแล้วด้วยดอกปทุมแล้วแน่บ่าไป ดยนัยยะดังกล่าวแล้วทีเดียวนายพรานเมื่อได้ยินสุมุขหงส์กล่าวด้วยประการอย่างนี้แล้วจึงเอามือทั้งสองประคองพระยาหงส์ทองตัวมีสีดั่งทองคำค่อยๆวางในกรงนายพรานพาพระยาหงส์ทั้งสองซึ่งมีผิวพรรณอันผุดพองคือสุมุขหงส์และพระยาหงส์ทัตตรสซึ่งอยู่ในกรงเดินทางไปในเวลาที่นายพรานพาหงส์ทั้งสองไปด้วยอาการอย่างนี้พระยาหงส์ทัตตรสระลึกถึงพระราชธิดาของพระยาปากาหงส์ซึ่งเป็นพระยาของตนจึงเรียกสุมุขหงส์แล้วร่ำรำพันด้วยอำนาจกิเลสในภาษาหงส์ว่าดูก่อนสุมุขะเรากลัวนักด้วยนางหงส์ที่มีผิวพรรณดังทองคำมีขาได้ลักษณะนางรู้ว่าเราถูกฆ่าก็จะฆ่าตนเสียโดยแท้ดูก่อนสุมุขะก็ราชธิดาของพระยาปากหงส์นามว่าสุเหมาซึ่งมีผิวงามดังทองคำจะร่ำให้อยู่เหมือนนางนกกระเรียนที่กำพร้าร่ำให้อยู่ที่ริมฝั่งสมุทรฉะนั้นเป็นแน่สุมุขหงส์ได้สดับคำนั้นแล้วจึงคิดว่าพระยาหงส์นี้เป็นผู้สมควรที่จะสั่งสอนผู้อื่นมาพร่ำรำพันไปด้วยอำนาจของกิเลสเพราะอาศัยมาตุคามเกิดเป็นประหนึ่งเวลาที่น้ำมีอาการร้อนและเป็นประหนึ่งเวลาที่นาอันไม่มีรั้วล้อมกั้นถ้าใครเราพึงประกาศโทษของมาตุคามด้วยกำลังแห่งญาณของเราพึงยังพญาหงส์นี้ให้รู้สึกจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าการที่พระองค์เป็นใหญ่กว่าโลกคือหงส์ใครๆไม่สามารถจะประมาณคุณได้เป็นครูของหมู่คณะใหญ่พึงตามเศร้าโศกถึงหญิงคนเดียวอย่างนี้เหมือนไม่ใช่ความประพฤติของผู้มีปัญญาข้าแต่มหาราชธรรมดาว่าลมย่อมพัดสะมีดอกปทุมเป็นต้นซึ่งมีกลิ่นหอมและพัดสถานที่อันเต็มไปด้วยกองขยะหยากเยื่อเป็นต้นซึ่งมีกลิ่นเหม็นย่อมพัดเอากลิ่นทั้งหอมทั้งเหม็นทั้งสองอย่างด้วยประการชนี้ฉันใดอันหนึ่งเด็กเล็กๆนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงและต้นมะทั้งหลายเอื้อมมือออกไปเก็บผลทั้งที่ยังดิบและสุกซึ่งหล่นมาแล้วเคี้ยวกินฉันใดคนตาบอดผู้โลภในรสอาหารแม้เขายกอาหารเข้ามาให้ก็ย่อมถือเอาอาหารทั้งที่มีแมลงและไม่มีแมลงทุกอย่างฉะนั้นขึ้นชื่อว่าหญิงทั้งหลายย่อมคบแม้คนตาบอดคนเข็นใจคนมีตระกูลสูงคนไม่มีตระกูลคนรูปงามคนรูปชั่วทั้งหมดด้วยอำนาจกิเลสฉะนั้นเหมือนกันข้าแต่มหาราชพระองค์มาบ่นรำพันเพราะเหตุแห่งหญิงทั้งหลายผู้มีธรรมันลามกเช่นกับลมและเด็กเล็กๆและคนตาบอดพระองค์ไม่รู้จักตัดสินใจในเหตุทั้งหลายปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนคนเกลาพระองค์จะถึงมรณกาลแล้วยังไม่ทรงทราบถึงกิจที่ควรและไม่ควรพระองค์เห็นจะเป็นกึ่งคนบ้าบ่นเพ้อไปต่างๆทรงสำคัญหญิงว่าเป็นผู้ประเสริฐแท้จริงหญิงเหล่านี้เป็นของทั่วไปแก่คนเป็นอันมากเหมือนโรงสุราเป็นสถานที่ทั่วไปแก่พวกนักเลงสุราฉะนั้นอันหนึ่งหญิงเหล่านั้นมีมารยาเหมือนพยับแดดเป็นเหตุแห่งความเศร้าโศกเป็นเหตุเกิดโรคและอันตรายอันหนึ่งหญิงเหล่านั้นเป็นคนหยาบช้าเป็นเครื่องผูกมัดเป็นบ่วงเป็นถ้ำเป็นที่อยู่ของมัจจุราชบุรุษใดพึงหลงระเริงในหญิงเหล่านั้นบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นคนเลวทรามในหมู่นรกลำดับนั้นพระยาหงส์ทัตตรสพูดว่า พ่อยังไม่รู้จักคุณของมาตุคามพวกบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้จักใครๆไม่ควรติเตียนหญิงเหล่านี้เลยและเพราะความที่ตนเป็นผู้มีจิตหลงไหลไฟฟันในมาตุคามจึงกล่าวว่าวัตถุใดที่ชนท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้จักดีแล้วก็ไม่มีใครควรจะติเตียนวัตถุนั้นขึ้นชื่อว่าหญิงทั้งหลายมีคุณมากมีอนิสงส์มากบังเกิดก่อนเพราะเพศหญิงปรากฏเป็นครั้งแรกในการแห่งปฐมกันดูก่อนท่านสุมุขะความกนองกายและความกนองวาจาอันบุคคลตั้งในหญิงเหล่านั้นและความยินดีในกามคุณก็ตั้งอยู่เฉพาะในหญิงเหล่านั้นด้วยพืชคือเชื้อเป็นต้นว่าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสาวกและพระเจ้าจักรพรรดิก็ย่อมงอกขึ้นในหญิงเหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้แม้ทั้งหมดย่อมเจริญพร้อมแล้วในท้องของหญิงเหล่านั้นแลใครๆที่เอาชีวิตของตนเข้าคลุกเคล้ากับชีวิตของหญิงเหล่านั้นแล้วและถึงยอมสละชีวิตของตนจึงได้หญิงนั้นมาแล้วจะพึงเบื่อหน่ายหญิงนั้นเสียได้เล่าดูก่อนท่านสุมุขะไม่ต้องกล่าวถึงคนอื่นละเมื่อเราอยู่ในท่ามกลางหมู่หงส์ที่พื้นภูเขาจิตกูฏมองไม่เห็นท่านจึงถามว่าสุมุขะหงส์ไปไหนหงส์ทั้งหลายตอบว่าสุมุขะหงส์นี้พามาตุคามไปเสวยความยินดีอย่างสูงสุดอยู่ในถ้ำทองท่านนั่นแหละย่อมประกอบในประโยชน์ของหญิงอย่างนี้แล้วทีเดียวไม่ต้องกล่าวถึงคนอื่นก็เมื่อความกลัวตายบังเกิดขึ้นแก่ท่านในวันนี้ชะรอยว่าท่านจะกลัวมรณะไปนี้จึงเกิดความคิดอันละเอียดซึ่งแสดงถึงโทษของมาตุคามนี้ขึ้นจึงอยู่บุคคลทั้งปวงผู้ถึงความสงสัยในชีวิตมีความหวาดกลัวย่อมอดกลั้นความกลัวไว้ได้เพราะว่าบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้ดำรงอยู่ในฐานะอันใหญ่ย่อมประกอบในประโยชน์อันมากที่ประกอบได้ประชาชนทั้งหลายย่อมทรงปรารถนาความกล้าหาญของมนตรีทั้งหลายเพื่อทรงประสงค์ที่จะได้ความกล้าหาญนั้นป้องกันอันตรายและสามารถป้องกันพระองค์เองได้วันนี้ท่านจงกระทำด้วยประการที่พวกพนักงานเครื่องต้นของพระราชาอย่าเชื่อเฉือนเราทั้งสองในโรงครัวใหญ่เถิดจริงอย่างนั้นสีแห่งขนปีกทั้งหลายจะฆ่าท่านเสียเหมือนขุยไผ่ถ้าต้นไผ่ฉะนั้นท่านแม้ในพรานจะปล่อยแล้วก็ไม่ปรารถนาจะบินหนีไปยังเข้ามาใกล้บ่วงเองอีกทำไมเล่าวันนี้ท่านถึงความสงสัยในชีวิตแล้วจงถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่ายื่นปากออกไปเลยพระมหาสัตว์กล่าวสรรเสริญมาตุคามอย่างนี้แล้วก็ทำให้สุมุขหงส์หมดคำพูดที่จะโต้ตอบได้พระมหาสัตว์คือพระยาหงทัตรสทราบว่าสุมุขหงนั้นมีความเสียใจเพื่อจะกล่าวยกย่องสุมุขหงในการบัดนี้จึงกล่าวว่าท่านนั้นจงประกอบความเพียรที่สมควรอันประกอบด้วยธรรมจงประพฤติการแสวงหาทางที่จะช่วยให้เรารอดชีวิตด้วยความเพียรอันผ่องแผ้วของท่านเถิดสุมุขหงส์สดับคำนั้นแล้วจึงคิดว่าพระยาหงส์กลัวต่อมรณะภัยยิ่งนักไม่รู้จักกำลังของเราเราจะเฝ้าพระราชาได้สนทนากันบ้างเล็กน้อยแล้วจะทราบเราจะให้พระยาหงส์นี้เบาใจเสียก่อนสุมุขหงส์จึงได้กล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พระองค์ที่ประเสริฐกว่านกทั้งหลายอย่าทรงกลัวเลยผู้ที่สมบูรณ์ด้วยญาณวิริยะเช่นพระองค์ย่อมไม่กลัวข้าพระองค์จะประกอบความเพียรที่สมควรอ อันประกอบด้วยธรรมพระองค์จะหลุดพ้นจากบ่วงด้วยความเพียรอันผ่องแผ้วของข้าพระองค์โดยเร็วพลันเมื่อพระยาหงทั้งสองนั้นสนทนากันอยู่ด้วยภาษาของนกเช่นนี้นายพรานไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยได้แต่พาเอาพระยาหงทั้งสองนั้นไปด้วยหาบแล้วก็เข้าไปยังกรุงพาราณสีอย่างเดียวนายพรานนั้นถูกมหาชนผู้มีความแปลกประหลาดอันเกิดแต่ความอัศจรรย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ติดตามไปอยู่นายพรานก็ได้ไปถึงประตูพระราชวังกราบทูลความที่ตนมาถึงแล้วแด่พระราชานายประตูรีบไปกราบทูลตามคำสั่งพระราชาทรงปลื้มพระทัยตรัสว่าจงมาเร็วๆจงมาเร็วๆทรงแวดล้อมไปด้วยหมู่อมาตย์ประทับนั่งบนราชบัลลังก์อันมีเสเวตรฉัตรยกขึ้นไว้แล้วทอดพระเนตรเห็นนายพรานเคมกะนำเอาพระยาหงขึ้นมาสู่พระลานหลวงทรงมองดูพระยาหงทั้งสองตัวมีสีดุจทองคำจึงทรงมีพระดำริว่าความปรารถนาของเราคงจะสำเร็จผลแล้วจึงทรงบังคับอมาตย์ทั้งหลายในกิจที่ควรกระทำแก่นายพรานนั้นโดยรับสั่งกับพวกนายพรานว่าท่านทั้งหลายจงให้ข้าวผ้าน้ำและเครื่องบริโภคแก่นายพรานเงินเป็นสิ่งกระทำความปรารถนาแก่เขาเขาปรารถนาเท่าไรท่านจงให้แก่เขาประมาณเท่านั้นพระราชาตรัสสั่งให้กระทำอาการคือความเลื่อมใสอย่างนี้ทรงบันเทิงด้วยความปีติและโสมนัสรับสั่งกับพวกอมาตย์ว่าท่านทั้งหลายจงไปเถิดจงไปตกแต่งประดับนายพรานนี้แล้วนำกลับมาลำดับนั้นจึงพาเขาลงจากพระราชนิเวศให้ช่างกระบกตัดผมโกนหนวดแล้วอาบน้ำรูปไล้ทาตัวประดับด้วยเครื่องอลังการเสร็จแล้วจึงนำกลับมาเฝ้าพระราชาลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสสั่งว่าท่านทั้งหลายจงให้หมู่บ้าน12หมู่ที่เก็บสวยได้แสนกหาปณะในปีหนึ่งรถที่เทียมม้าอาชาในและเรือนหลังใหญ่ที่ตกแต่งไว้แล้วได้ประทานยศใหญ่แก่นายพรานเขมกะนั้นนายพรานนั้นครั้นได้ยศใหญ่แล้วปรารภที่จะประกาศการงานของตนจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐหงสองตัวที่ข้าพระองค์นำมาถวายนี้มิใช่หงธรรมดาสามัญด้วยว่าหงมีชื่อว่าทัตตรสเป็นพระราชาแห่งหมู่หงจำนวน 96,000 ส่วนตัวนี้มีชื่อว่าสุมุขะเป็นเสนาบดีลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสถามนายพรานนั้นว่านายพรานผู้สหายก็หงทองสองตัวนี้ท่านจับมาได้อย่างไรนายเขมกะจึงได้กราบทูลอุบายที่ตนจับพระยาหงทั้งหมดให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงมีพระดำริว่านายพรานนี้แม้ยืนกราบทูลอยู่ที่ประตูวังก็กราบทูลถึงการมาของพระยาหงทัตรสตัวเดียวแม้บัดนี้ก็ยังกราบทูลอยู่อีกว่าขอพระองค์จงทรงรับพระยาหงทัตรสนี้ตัวเดียวเถิดเหตุอะไรจะพึงมีในข้อนี้หนอจึงได้ตรัสถามนายพรานว่านายพรานผู้สหายก็หงนี้มีอยู่สองตัวฉะไหนท่านจึงกล่าวว่าจับมาได้ตัวเดียวจิตของท่านวิปริตไปแล้วหรือไรหรือว่าท่านคิดจะถือเอาพญาหงที่เหลืออยู่อีกตัวหนึ่งนี้ไปให้คนอื่นหรือนายพรานจึงกราบทูลว่าขอเดชะจิตของข้าพระองค์จะได้วิปริตก็หาไม่ข้าพระองค์ไม่ได้ปรารถนา ที่จะให้หงส์ที่เหลืออีกตัวหนึ่งนี้แก่ผู้อื่นแต่ด้วยว่าเมื่อข้าพระองค์ดักบ่วงไว้มีหงส์ตัวเดียวเท่านั้นติดบ่วงเมื่อจะกระทำเนื้อความให้จำแจ้งจึงได้ทูลว่าหงส์ตัวที่มีสีงามดุจทองคำที่กำลังหลอมมีพื้นแดงรอบคอจรดทรวงอกนั้นเข้ามาติดบ่วงของข้าพระองค์แต่หงส์ตัวที่ผุดผ่องนี้ไม่ได้ติดบ่วงและเมื่อกล่าวถ้อยคำเป็นภาษามนุษย์ได้ยืนกล่าวถ้อยคำอันประเสริฐกับพระยายหงส์ที่ติดบ่วงซึ่งกระสับกระส่ายอยู่ส่วนสุมุขหงส์นี้ครั้นทราบว่าพญาหงส์ทัตรสติดบ่วงจึงบินกลับมาปลอบเอาใจพระยาหงทัตรสนี้แต่กระทำการต้อนรับในเวลาที่ข้าพระองค์ไปถึงกระทำการปฏิสันถานด้วยถ้อยคำอันไพเราะกับข้าพระองค์ในท่ามกลางอากาศทีเดียวกล่าวสรรเสริญคุณของพระยาหงทัตรสด้วยถ้อยคำเป็นภาษามนุษย์มากมายกระทำใจของข้าพระองค์ให้อ่อนโยนแล้วได้ยืนขวางอยู่ข้างหน้าพระยายหงอีกทีเดียวข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐข้าพระองค์เมื่อได้สดับถ้อยคำอันเป็นสุภาษิตของสุมุขหงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสจึงปล่อยพระยายหงทัตรสไปพระยายหงทัตรสพ้นจากบ่วงด้วยประการชนีอันการที่ข้าพระองค์นำเอาพระยายหงทั้งสองตัวนี้มาในที่นี้นั้นสุมุขหงตัวเดียวได้กระทำขึ้นนายพรานเขมกะกราบทูลสรรเสริญคุณของสุมุขหงอย่างนี้พระราชาเมื่อสดับคำนั้นแล้วจึงมีพระประสงค์ใคร่จะสดับธรรมกถาของสุมุขหงเมื่อพระองค์ทรงกระทำสการะแก่นายพรานอยู่ทีเดียวพระอาทิตย์อัสดงคตแล้วแสงประทีปสว่างสวยอยู่ทั่วไปอิสระชนมีกษัตริย์เป็นต้นมาประชุมกันเป็นอันมากแม้พระนางเขมาเทวีทรงแวดล้อมด้วยนางฟ้อนต่างๆประทับนั่งทางสีข้างเบื้องขวาของพระราชาในขณะนั้นพระราชาทรงประสงค์จะให้สุมุขหงส์แสดงธรรมกถาจึงตรัสว่าดูก่อนสุมุขหงส์ได้ยินว่าท่านมีถ้อยคำอันไพเราะเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรท่านจึงยืนปิดปากเสียในการนี้หรือว่าท่านมาถึงบริษัทของเราแล้วกลัวภัยจึงไม่พูดสุมุขหงส์ได้สดับคำนั้นแล้วเมื่อจะแสดงความที่ตนไม่ได้เกรงกลัวภัยจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งชนชาวกาสีข้าพระองค์เข้ามาสู่บริษัทของพระองค์แล้วจะกลัวภัยก็หาไม่ข้าพระองค์ไม่พูดเพราะกลัวภัยก็หาไม่ก็แต่ว่าข้าพระองค์นั่งคอยโอกาสที่จะพูดอยู่ด้วยคิดว่าเมื่อประโยชน์จะบังเกิดขึ้นเราจึงจะพูดพระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วเมื่อจะทรงกระทำความย้ำพระสวนพระทรงประสงค์จะให้สุมุขหงนั้นกล่าวถ้อยคำเพิ่มเติมขึ้นอีกจึงตรัสว่าท่านอาศัยสิ่งใดจึงไม่มีความกลัวภัยเรายังมองไม่เห็นสิ่งนั้นแม้จะเป็นเงินทองหรือนครที่สร้างไว้อย่างดีมีหอรบและเชิงเทินอันมั่นคงและมีคูรายรอบยากที่จะเป็นไปได้เลยสุมุขหงส์เมื่อถูกพระราชาตรัสถามอย่างนี้จึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการด้วยบริษัทผู้ยิ่งใหญ่หรือนครหรือทรัพย์ข้าพระองค์ไม่มีกิจด้วยสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะข้าพระองค์แสดงหนทางไปโดยสถานที่อันไม่ใช่ทางคือโดยอันที่ไม่ใช่ทางของบุคคลผู้เช่นกับพระองค์เพราะว่าตัวข้าพเจ้าเที่ยวไปในอากาศได้ยินว่าพระองค์ทรงสดับว่า ตัวข้าพเจ้าเป็นบัณฑิตพระองค์มีพระประสงค์จะใคร่สดับธรรมจากสำนักของข้าพเจ้าจึงให้จับข้าพระเจ้าทั้งสองมาด้วยเหตุนี้แลถ้าพระองค์ทรงดำรงมั่นอยู่ในความสัตย์ไซตัวข้าพเจ้าจะพึงกล่าววาจาอันมีอรรถด้วยว่าคำที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วแม้จะเป็นสุภาษิตก็จะทำอะไรแก่พระองค์ผู้หาความสัตย์ไม่ได้ผู้ไม่ประเสริฐมักกล่าวคำเท็จผู้หยาบช้าราชาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าเพราะเหตุไรท่านจึงกล่าวกับเราว่าเราเป็นผู้กล่าวเท็จมิใช่ผู้ประเสริฐเรากระทำอะไรไว้เล่าลำดับนั้นสุมุขหงจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าอย่างนั้นพระองค์จงสดับเถิดเพราะพระองค์ได้สั่งให้ขุดสระชื่อเขมะนี้ตามถ้อยคำของพวกพราหมณ์และพระองค์รับสั่งให้ประกาศอภัยทานทั่ว10ทิศหงทั้งหลายจึงได้พากันบินลงสู่สระโบกกรณีอันมีน้ำใสสะอาดในสระโบกกรณีนั้นมีอาหารเพียงพอและไม่มีการเบียดเบียนนกทั้งหลายเลยก็เมื่อพวกข้าพเจ้าได้ยินคำประกาศนี้จึงพากันบินมาในสระของพระองค์พวกข้าพเจ้านั้นก็ถูกบ่วงรัดไว้นี้เป็นคำตรัสเท็จของพระองค์บุคคลกระทำมุสาวาทและความโลภคือความอยากได้อันลามกเป็นเบื้องหน้าแล้วก้าวล่วงปฏิสนธิในเทวโลกและมนุษยโลกทั้งสองย่อมเข้าถึงนรกอันไม่น่าเพลิดเพลินสุมุขหงส์กระทำพระราชาให้ขวยเขินพระทัยในท่ามกลางบริษัทอย่างนี้ทีเดียวลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสถามสุมุขหงส์นั้นว่าดูก่อนสุมุขหงส์ใช่ว่าเรามีความประสงค์จะไปจับท่านมาฆ่ากินเนื้อก็หาไม่แต่เราทราบว่าท่านเป็นบัณฑิตเราประสงค์จะฟังถ้อยคำอันเป็นสุภาษิตจึงได้ให้จับท่านมาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสขึ้นว่าดูก่อนสุมุขหงส์เราไม่ได้ทำผิดทั้งไม่ได้จับท่านมาด้วยความโลภก็เราได้สดับมาว่าท่านทั้งหลายเป็นบัณฑิตเป็นผู้ละเอียดและคิดข้ออรรถะทำไฉนท่านทั้งหลายจึงจะมากล่าววาจาอันอาศัยอัตถะในที่นี้ดูก่อนสุมุขหงส์ผู้สหายนายพรานผู้นี้เราสั่งไปจึงไปจับท่านมาด้วยความประสงค์นั้นสุมุขหงส์ได้สดับคำนั้นแล้วจึงกราบทูลแก่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์มีประสงค์เพื่อจะทรงสดับคำอันเป็นสุภาษิตทรงกระทำกิจอันไม่สมควรเสร็จแล้วข้าแต่จอมแห่งชนชาวกาสีเมื่อชีวิตน้อมเข้าไปใกล้ความตายข้าพระองค์ทั้งหลายถึงวาระใกล้มรณกาลแล้วจะไม่กล่าวอะไรเลยพระองค์ผูกมัดผู้ที่จะแสดงธรรมกถาแล้วขู่ให้กลัวด้วยมรณภัยคิดว่าเราจะฟังธรรมะดังนี้ชื่อว่ากระทำกรรมอันไม่สมควรแล้วผู้ใดฆ่าเนื้อด้วยเนื้อต่อฆ่านกด้วยนกต่อหรือดักผู้ที่เชื่อด้วยเสียงที่เลื่องลือกันว่าเขมะสะไม่มีภัยจะมีอะไรเป็นความเลวทรามยิ่งกว่าความเลวทรามของผู้นั้นผู้ใดกล่าวกันมันประเสริฐคือถ้อยคำอันดีแต่ปากอาศัยธรรมะอันเลวทรามนั้นด้วยการกระทำผู้นั้นย่อมพลาดจากโลกทั้งสองคือโลกนี้และโลกหน้าบุคคลได้รับยศแล้วไม่พึงมัวเมาบุคคลแม้ถึงความสงสัยในชีวิตคือถึงความทุกข์แล้วก็ไม่พึงลำบากพึงพยายามในกิจทั้งหลายร่ำไป และพึงปิดพึงกั้นเสียซึ่งช่องทะลุของตนชนเหล่าใดเป็นผู้เจริญถึงเวลาใกล้ตายไม่ล่วงเลยประโยชน์อย่างยิ่งประพฤติธรรมในโลกนี้ชนเหล่านั้นย่อมไปสู่ไตรทิพย์ด้วยประการอย่างนี้ข้าแต่จอมแห่งชนชาวกาสีพระองค์ทรงสดับถ้อยคำนี้แล้วขอจงรักษาธรรมะในพระองค์และได้ทรงโปรดไหลพระยาหงทัตรสซึ่งประเสริฐสุดกว่าหงทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้าพระราชาเมื่อได้ฟังคำนั้นแล้วจึงตรัสขึ้นว่าชาวพนักงานทั้งหลายจงนำน้ำน้ำมันทาเท้าและอาสนะอันมีค่ามากมาเถิดเราจะปล่อยพระยาหงทัตรสซึ่งเรืองยศออกจากกรงและสุมุขหงเสนาบดีที่มีปัญญาเป็นผู้ละเอียดคิดอัตถะที่ยากได้โดยง่ายผู้ใดเมื่อพระราชามีสุขก็มีสุขด้วยเมื่อพระราชามีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยผู้เช่นนี้แลย่อมสมควรเพื่อจะบริโภคก้อนข้าวของนายได้เหมือนสุมุขหงเป็นราชสหายทั่วไปแก่สัตว์มีชีวิตฉะนั้นพวกชาวพนักงานมีอมาตย์เป็นต้นได้ฟังรับสั่งของพระราชาแล้วจึงนำอาสนะมาเพื่อพระยาหงทั้งสองนั้นให้จับแล้วแล้วจึงล้างเท้าของพระยาหงทั้งสองด้วยน้ำหอมชโลมด้วยน้ำมันที่เคี่ยวให้เดือดแล้วตั้งร้อยครั้งชนชาวกาสีเป็นอันมากนำเอาโภชนะมีรสเลิศต่างๆที่พวกเขาใส่ไว้ในจานทองคำ108ใบสำหรับส่งไปถวายพระราชานำเข้าไปเพื่อประโยชน์เป็นบรรณาการแก่พระยาหงก็เมื่ออมาตย์น้อมนำโภชนะเข้าไปอย่างนี้แล้วพระเจ้ากาสิกราชทรงรับภาชนะทองคำจากมือของพวกอมาตย์เหล่านั้นด้วยพระหัตถ์และเพื่อจะทรงยกย่องพระยาหงทั้งสองนั้นจึงทรงน้อมนำเข้าไปด้วยพระองค์เองพระยาหงทั้งสองจึงจิกกินข้าวตอกอันระกนด้วยน้ำผึ้งจากภาชนะนั้นแล้วจึงดื่มน้ำหวานลำดับนั้นพระมหาสัตว์เห็นอาการที่นำมาล้วนแต่ของดีเลิศและความเลื่อมใสของพระราชาจึงได้กระทำปฏิสันถารในการเป็นลำดับนั้นว่าพระองค์ไม่มีโรคาพาธแล้วหรือพระองค์สำราญดีอยู่หรือทรงปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณ์นี้โดยธรรมหรือพระราชาตรัสว่าดูก่อนพระยาหงเราไม่มีโรคาพาธหนึ่งเรามีความสำราญดีและเราก็ปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณ์นี้โดยธรรมพระมหาสัตว์ตาตรสหงทูลถามว่าก็โทษอะไรๆไม่มีในหมู่อมาตย์ของพระองค์แลหรือและอมาตย์เหล่านั้นไม่อาลัยชีวิตในประโยชน์ของพระองค์แลหรือพระราชาโทษอะไรๆไม่มีในหมู่อมาตย์ของเราและอมาตย์เหล่านั้นก็ไม่อาลัยชีวิตในประโยชน์ของเราพระทัตรสหงก็มเหสีซึ่งมีพระชาติเสมอกันทรงเชื่อฟังมีพระสาวนีอันน่ารักทรงประกอบด้วยพระโอรสมีพระรูปพระโฉมและพระยศเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยของพระองค์อย่างนั้นหรือพระราชาพระมเหสีซึ่งมีพระชาติเสมอกันทรงเชื่อฟังมีพระสาวนีอันน่ารักทรงประกอบด้วยพระโอรสพระรูปพระโฉมและพระยศเป็นไปตามอัธยาศัยของเราทัตรสหงพระองค์ไม่ได้เบียดเบียนชาวแว่นแคว้นทรงปกครองให้ปราศจากอันตรายแต่ที่ไหนๆโดยความไม่เกรียวกราดโดยธรรมโดยความสม่ำเสมออย่างนั้นหรือพ พระราชาเราไม่ได้เบียดเบียนชาวแว่นแคว้นปกครองให้ปราศจากอันตรายโดยความไม่เกรี้ยวกราดโดยธรรมโดยความสม่ำเสมอทัตตรสหงส์ก็พระองค์ทรงยำเกรงสัตบุรุษทรงเว้นอสัตบุรุษแลหรือพระองค์ไม่ทรงละทิ้งธรรมไม่ทรงประพฤติคล้อยตามอธรรมอย่างนั้นหรือพระราชาเรายำเกรงสัตบุรุษเว้นอสัตบุรุษประพฤติคล้อยตามธรรมละทิ้งอธรรมตัตรสหงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์ทรงพิจารณาเห็นชัดซึ่งพระชนมายุอันเป็นอนาคตยังยืดยาวอยู่หรือพระองค์ทรงมัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาไม่สะดุ้งกลัวปรโลกหรือพระราชาดูก่อนพระยาหงเราพิจารณาเห็นชัดซึ่งอายุอันยืนยาวอยู่เราตั้งอยู่ในธรรม10ประการจึงไม่สะดุ้งกลัวปรโลกเราเห็นกุศลธรรมที่ดำรงอยู่ในตนเหล่านี้คือทานศีลจาคะความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนและความไม่พิโรธแต่นั้นมีปีติและโสมนัสไม่ใช่น้อยก็เกิดขึ้นกับเราก็สุมุกะหงนี้ไม่ทันคิดถึงคุณสมบัติของเราไม่ทราบความประทุษร้ายแห่งจิตจึงเปล่งวาจาอันหยาบคายย่อมกล่าวถึงโทษที่ไม่มีอยู่ในเราคำของสุมุกะหงนี้ย่อมไม่เป็นเหมือนคำของคนที่มีปัญญาสุมุกะหงเมื่อได้สดับคำนั้นแล้วจึงคิดว่าพระราชาทรงประกอบด้วยคุณนันใหญ่ถูกเรารุกรานและโกรธเคืองพระองค์เราจะขอขมาโทษแก่พระราชาเสียสุมุกะหงจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ความพลั้งพลาดนั้นมีแก่ข้าพระองค์โดยความรีบร้อนก็เมื่อพระยาหงทัตรสติดบ่วงข้าพระองค์ก็มีความทุกข์มากมายขอพระองค์ได้ทรงโปรดเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเหมือนบิดาเป็นที่พึ่งของบุตรและดุจแผ่นดินเป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ทั้งหลายเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เป็นราชกุญชรขอพระองค์ได้ทรงโปรดงดโทษให้แก่ข้าพเจ้าผู้ถูกความผิดครอบงำด้วยเถิดสุมุขหงนั้นจึงลงจากอาสนะประกองอัญชลีด้วยปีกทั้งสองข้างแล้วได้กราบทูลคำเหล่านั้นพระราชาจึงทรงสวมกอดสุมุกะหงนั้นทรงพาไปให้เกาะบนต่างทองคำเมื่อจะทรงรับการแสดงโทษจึงตรัสว่าเราย่อมอนุโมทนาแก่ท่านด้วยอาการอย่างนี้เพราะท่านไม่ปกปิดความในใจดูก่อนหงท่านซื่อตรงจงทำลายความข้องใจเสียเถิดก็พระราชาครั้นตรัสอย่างนี้แล้วทรงเลื่อมใสในธรรมกถาของมหาสัตว์และความซื่อตรงของสุมุขหงจึงทรงพระดำริว่าธรรมดาผู้มีความเลื่อมใสต้องกระทำอาการแสดงความเลื่อมใสเมื่อจะทรงมอบสิริราชสมบัติของพระองค์แก่พระยาหงทั้งสองนั้นจึงตรัสว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในนิเวศของเราผู้เป็นพระเจ้ากาสีคือเงินทองแก้วมุกดาแก้วไพฑูรย์นั้นมากมายแก้วมณีสังไข่มุกฝ้าผ้าจันแดงและเหล็กอีกมากมายเราขอให้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจทั้งหมดนี้แก่ท่านและเราขอสละราชสมบัติในพระนครพระนศีมีอาณาเขตกว้างขวางยาว12โยชน์พร้อมยกเสบตฉัตรประดับมาลาทองให้แก่ท่าน ก็พระราชาตรัสอย่างนี้แล้วจึงทรงบูชาพระยาหงส์แม้ทั้งสองนั้นด้วยเสวตฉัตร์ทรงมอบราชสมบัติให้พระมหาสัตว์เมื่อจะสนทนากับพระราชาจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้เป็นจอมทัพข้าพระองค์ทั้งสองเป็นอันพระองค์ทรงยำเกรงและทรงสักการะโดยแท้พระองค์เป็นผู้ฉลาดกว่าข้าพระองค์ทั้งสองเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงเป็นอาจารย์ของข้าพระเจ้าทั้งสองเถิดเพราะพระองค์ตรัสราชธรรม 10 ประการและพระองค์ทรงแสดงโทษพระฉะนั้นขอพระองค์จงเป็นอาจารย์ของข้าพระเจ้าทั้งสองด้วยเหตุที่ให้ศึกษามารยาทแม้ในวันนี้เถิดข้าแต่มหาราชผู้เป็นอาจารย์ผู้ปราบปรามข้าศึกข้าพระเจ้าทั้งสองอันพระองค์ทรงยอมอนุญาตแล้ว จะกระทำประทักษิณพระองค์แล้วจะกลับไปหาหมู่ญาติพระราชาประทานอนุญาตให้พระยาหงส์ทั้งสองนั้นกลับไปแม้เมื่อพระโพธิสัตว์แสดงธรรมอยู่ทีเดียวอรุณได้ขึ้นมาแล้วพระโพธิสัตว์อันพระราชานั้นทรงอนุญาตอย่างนี้แล้วจึงทูลถวายโอวาทพระราชาว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงประมาท จงเสวยราชสมบัติโดยชอบตามเถิดแล้วให้พระราชาประดิษฐานอยู่ในศีลห้าประการพระราชาทรงน้อมข้าวตอกอันระคนด้วยน้ำผึ้งและน้ำหวานเข้าไปให้แก่พระยาหงส์ทั้งสองนั้นด้วยภาชนะทองคำในเวลาที่เสร็จภัตตกิจแล้วจึงทรงบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น ทรงเอาภพทองคำประคองพระโพธิสัตว์ยกขึ้นด้วยพระองค์เองฝ่ายนางเขมาเทวีทรงยกสุมุขะหงขึ้นลำดับนั้นเท้าเธอทั้งสองจึงให้เผยสีหบัญชรแล้วตรัสว่าดูก่อนนายท่านทั้งสองจงกลับไปในเวลามีอรุณขึ้นเถิดแล้วทรงปล่อยพระยาหงส์ทั้งสองนั้น เมื่อพระมหาสัตว์บินขึ้นไปจากพระอบทองคำแล้วประเล้าประโลมพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์อย่าได้เสียพระทัยไปเลยพระองค์พึงเป็นผู้ไม่ประมาททรงประพฤติในโอวาทของข้าพระองค์เถิดนั่นนี้แล้วจึงพาสุมุขหงส์บินไปยังเขาจิตกูฏทีเดียวฝ่ายหงส์96,000 แม้เหล่านั้นแลพากันบินออกจากถ้ำทองจับอยู่บนพื้นภูเขาเห็นพญาหงส์นั้นบินกลับมาจึงบินไปต้อนรับห้อมล้อมแล้วหงส์ทั้งสองนั้นแวดล้อมไปด้วยหมู่ญาติเข้าไปยังภูเขาจิตกูฏพวกหงส์เหล่านั้นครั้นห้อมล้อมอยู่อย่างนี้แล้วจึงพากันไต่ถามว่า ข้าแต่มหาราชพระองค์พ้นมาได้อย่างไรพระมหาสัตว์จึงเล่าถึงความที่ตนพ้นมาได้เพราะอาศัยสุมุขหงส์และเล่าถึงกิจการที่กระทำกันในราชตระกูลและกิจการที่นายพรานกระทำให้พวกหงส์เหล่านั้นฟังฝูงหงส์ได้สดับเรื่องราวนั้นแล้วจึงกล่าวอวยพรอีกว่าสุมุขหงส์เสนาบดี และในพรานจงเป็นผู้มีความสุขปราศจากทุกข์มีชีวิตอยู่ยืนยาวนานเถิดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสคาถาสุดท้ายนี้ว่าประโยชน์ทั้งปวงของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยกัลยาณมิตรย่อมให้สำเร็จความสุขความเจริญเหมือนพระยาหงส์ทัตตรส และสุมุขหงส์สมบูรณ์ด้วยกัลยาณมิตรเกิดประโยชน์ให้สำเร็จความสุขความเจริญกลับมายังหมู่ญาติฉะนั้นพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายใช่ว่าอานนท์จะสละชีวิตเพื่อเราตถาคตในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้ถึงเมื่อก่อนอานนท์ก็ได้สละชีวิตเพื่อเราตถาคตมาแล้วเหมือนกันแล้วจึงได้ประชุมชาดกว่านายพรานในการนั้นได้มาเป็นภิกษุชื่อว่าฉันนะในการนี้พระนางเขมาเทวีได้มาเป็นภิกษุณีชื่อว่าเขมาพระราชาได้มาเป็นพระสารีบุตรสุมุขหงส์เสนาบดีได้มาเป็นภิกษุชื่อว่าอานนท์บริษัทนอกนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระยาหงทัตรสได้มาเป็นเราตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แหละมหาหังสะชาดกจบและนี่คือเนื้อหาเรื่องราวที่มาท่านผู้ฟังของธรรมะในหมวดที่เราเรียกว่าทศพิธราชธรรมเป็นตอนพิเศษของรายการธรรมะรับอรุณที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าอยู่เป็นประจำทุกวันในช่วงนี้ที่เป็นรายการพิเศษตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นเกร็ดความรู้ในทางธรรมะต่างๆนี้มานำเสนอให้ทุกฟังได้ฟังแต่วันนี้ที่ได้อธิบายเรื่องต้นเดิมมาของหมวดธรรมะที่ชื่อว่าทศพิธราชธรรมถ้าใครก็ตามที่จะอธิบายหมวดธรรมะหมวดนี้หรือว่ายกคำศัพท์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มาจากเรื่องของมหาหังสชาดกนี่แหละที่น่าสนใจตอนหนึ่งก็คือว่าธรรมะตรงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยซ้ำเป็นสิ่งที่พระราชาในชาตินั้นซึ่งก็คือพระสารีบุตรในการต่อมานะพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นพระยาหงทัตรสเสนาบดีชื่อสุมุขะที่เป็นหงเหมือนกันเนี่ยก็เป็นท่านพระอนนท์พระราชาที่สั่งให้นายพรานไปหาหงนั้นที่กล่าวเรื่องทศพิธราชธรรมเนี่ยคือท่านพระสารีบุตรนะซึ่งหมวดธรรมจุดนี้ทั้งฝั่งรายละเอียดต่างๆนี่ข้าพเจ้าก็จะนำมาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันถัดไปเพราะว่ารายการพิเศษนี้เรายังมีอยู่อีกจนถึงวันที่6พฤษภาคมแต่ในวันนี้เบื้องต้นนี้นำคุณธรรมจุดนี้มาประกอบให้ท่านผู้ฟังฟังซะก่อนโดยหัวข้อของเรื่องนิทานที่มาให้ฟังนี้คือทศพิธราชธรรมมาในนิทานชาดกที่ชื่อว่ามหาหังสชาดกซึ่งในปกติแล้วทุกวันศุกร์ก็จะเป็นช่วงที่เราจะนำนิทานเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏมีมาในพระไตรปิฎกเนี่ยมาให้ฟังกันจะทำให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวางเราก็จึงเรียกช่วงนี้ว่านิทานพรรณนาก็ได้นำนิทานเรื่องมหาหังสชาดกนี้มาให้ฟังกันซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นตอนพิเศษซึ่งเป็น special episode เพื่อที่เป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งจะมีขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้วันนี้เวลาหมดแล้วทุกฟังเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร